Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zamachem na podwójnego agenta Siergieja Skripala zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. PiS złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Unijni ministrowie do spraw europejskich zajmą się we wtorek sytuacją w Polsce na wniosek Fransa Timmermansa. Polska stanowczo potępiła na forum ONZ atak chemiczny w Londynie podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ambasador Joanna Wronecka wyraziła solidarność z Wielką Brytanią i wezwała Rosję do odpowiedzi na wszystkie pytania brytyjskiego rządu. Potępiamy ten bezprecedensowy atak na terytorium Wielkiej Brytanii, pierwszy tego rodzaju przypadek w Europie po II wojnie światowej. Po ciągłym stosowaniu broni chemicznej w Syrii mamy do czynienia z kolejnym oczywistym przypadkiem złamania prawa międzynarodowego i konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. O wynikach śledztwa w sprawie zamachu na podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę państwa zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa ONZ poinformowała strona brytyjska. Wcześniej premier Theresa May powiedziała w parlamencie, że za atakiem mogą stać rosyjskie służby. Szefowa rządu w Londynie zapowiedziała wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów i ograniczenie kontaktów z Rosją. Moskwa na razie nie określiła formy, w jakiej odpowie na brytyjskie sankcje. Już w trakcie wystąpienia Theresy May w brytyjskim parlamencie rosyjskie MSZ zapowiedziało wydanie oświadczenia, jednak w dokumencie, który został opublikowany w internecie, nie wskazano, w jaki sposób Moskwa zamierza odpowiedzieć Londynowi. Rosyjscy dyplomaci wyrazili jedynie zdziwienie i oburzenie wystąpieniem brytyjskiej premier, a sankcje nazwali bezprecedensową prowokacją, która narusza podstawy normalnego międzynarodowego dialogu. Jednocześnie oskarżyli Wielką Brytanię o wejście na drogę konfrontacji. Nieco później, już nie w formie oficjalnego oświadczenia, rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa w audycji telewizji państwowej oświadczyła, że Moskwa odpowie adekwatnie i trwają prace nad odpowiednimi środkami. Do ostrej reakcji na brytyjskie sankcje wzywali rosyjscy politycy, a Duma Państwowa zapowiedziała przeprowadzenie w tej sprawie debaty i przyjęcie uchwały. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przez lata Siergiej Skripal był podwójnym agentem. Pracując dla rosyjskiego wywiadu wojskowego, przekazywał informacje brytyjskiemu MI6. Został skazany za zdradę, ale potem w ramach programu wymiany szpiegów trafił na Wyspy Brytyjskie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie KRS-u po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwoływałby nie pierwszy sędzia Sądu Najwyższego, a prezes Trybunału Konstytucyjnego. On też wskazywałby członka KRS-u, który przewodniczyłby obradom. Zgodnie z projektem ustawa weszłaby w życie dzień po ogłoszeniu. Pierwszy sędzia Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, po wybraniu w zeszłym tygodniu przez Sejm nowych 15 członków KRS-u zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Dotychczas nie zwołała też jej kolejnego posiedzenia. Unijni ministrowie do spraw europejskich zajmą się we wtorek sytuacją w Polsce w związku z procedurą praworządności, informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła unijne. Wniosek złożył wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który ma przedstawić najnowsze informacje w sprawie dialogu z Warszawą. Będzie to pierwsza okazja dla Komisji Europejskiej, żeby przed ministrami odnieść się do treści tzw. Białej Księgi, w której polski rząd tłumaczy potrzebę reform w wymiarze sprawiedliwości i przekonuje, że uruchomienie artykułu 7 było niesłuszne. Wyeliminowanie zjawiska współczesnego niewolnictwa to cel kampanii edukacyjnej przeciwko handlowi ludźmi. Pierwszym przystankiem w Polsce był Radom. W projekt zaangażowanych jest wiele polskich i brytyjskich instytucji oraz organizacji. Zdaniem Joanny Garnier z Fundacji La Strada najskuteczniejszą formą ochrony są ostrożność i zdrowy rozsądek. Konieczna jest rozwaga w takich sytuacjach. Zwracamy też uwagę na to, że handel ludźmi tak naprawdę dotyczy każdego. My absolutnie nie bierzemy pod uwagę, że handel ludźmi może spotkać nas, mnie, nasze dzieci, naszych bliskich. W ramach kampanii planowane są szkolenia i warsztaty dla pracowników urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz nauczycieli. To znakomity pomysł, uważa Justyna Boryczka, nauczycielka z jednego z radomskich liceów. Do tej pory w swojej 20-letniej karierze myślę, że ani razu nie poruszaliśmy takiego tematu. Nie przypominam sobie, żeby pedagog miał okazję też tego typu tematy poruszać. W podręcznikach też nie mamy tego typu akurat zagadnień poruszanych. Kampanie współorganizują Policja i Straż Graniczna. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. Barcelona i Bayern Monachium uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barsa pokonała 3-0 dobrze grającą Chelsea Londyn, ale duma Katalonii ma Lionela Messiego, najlepszego piłkarza planety, który dzisiaj strzelił 2 gole i w Champions League ma ich już w dorobku 100. Przy okazji Argentyńczyk dwukrotnie upokorzył Thibaut Courtois, posyłając piłkę między nogami belgijskiego bramkarza. Jedno trafienie dorzucił Dembele. Bayern Monachium nie dał najmniejszych szans w dwumeczu Beşiktaşowi Stambuł, 5-0 w Bawarii, 3-1 w Turcji i jest pewny awans. Dziś 68 minut na boisku spędził Robert Lewandowski, Polak bez gola. Oprócz Barsy i Bayernu w ćwierćfinale zagrają także Liverpool, Real Madrid, Juventus Turyn, Manchester City, Roma i Sevilla. Losowanie par ćwierćfinałowych w piątek. W Lidze Mistrzów grali dzisiaj także siatkarze. Na inaugurację pierwszej rundy fazy pucharowej porażka PGS Krybełchatów. 2-3 w Łodzi z Kucine Lubecz i Witanowa. Skra pierwsze 2 sety wygrała, ale potem rywale włączyli 6. bieg, przyznaje Karol Kłos. Po pierwszych 2 setach, które wytrzymaliśmy, graliśmy na przewagi i je wytrzymaliśmy, nie poszliśmy za ciosem i tego może być smutno i przykro, bo w tych 3 setach praktycznie nie mieliśmy punktu zaczepienia kolejnych, jakby to był zupełnie inny mecz. Może lepiej będzie we Włoszech. 22 marca wówczas zostanie rozegrany rewanż. W drugim meczu doszło do bratobójczej walki polskich drużyn. Górą mistrz kraju. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała na wyjeździe Jastrzębski Węgiel. W tym przypadku rewanż 21 marca. W sportach zimowych doczekaliśmy się pierwszego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczangu. Igor Sikorski zdobył brązowy medal w alpejskim slalomie gigancie. Zwyciężył Norweg Jesper Pedersen. Radość Polaka startującego wśród zawodników w pozycji siedzącej była wielka. Jestem w szoku i bardzo się cieszę. Niesamowicie. Praca opłaca i cieszę się, że mogłem to robić dla kraju, dla wszystkich, którzy też czekali na ten medal. To pierwszy medal dla biało-czerwonych w Korei Południowej. Kamil Stok za to wygrał kwalifikację przed jutrzejszym konkursem skoków narciarskich w Trondheim. Odległość to 140 metrów. Polak, który jest liderem Pucharu Świata, dorzucił kolejne cenne punkty do klasyfikacji cyklu Row Air. Kwalifikacje wywalczyli także pozostali Polacy, czyli Kubacki, Kot, Hula, Żyła i Wolny. Początek jutrzejszych zawodów o 17:00. I kończymy snowboardem. Zakończyły się 2-dniowe Mistrzostwa Polski w slalomie gigancie równoległym i slalomie równoległym. Bezkonkurencyjny okazał się Michał Nowaczyk, który został mistrzem Polski w obu konkurencjach. Cieszę się, że obroniłem tytuł sprzed poprzedniego roku. Był to naprawdę dla mnie ciężki wyścig, ale udało się. Ostatni mój miesiąc nie był za dobry, dużo chorowałem, lecz mi się wydaje, że teraz idzie wszystko w dobrą stronę. Wśród pań Weronika Biela wygrała slalom gigant, a w slalomie równoległym triumfowała Aleksandra Król. Czwartek pochmurny z małymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a lokalnie na północy i wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie i Szczecinie 4, we Wrocławiu 7, w Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po raz pierwszy w Polsce Sophie Zelmani, najbardziej zmysłowa wokalistka świata. Marzec, 21 Lublin, 22 Warszawa, 23 Sosnowiec, 24 Wolbrom, 25 Chorzów. Sophie Zelmani, daj się zaczarować głosem. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Słów znowu parę skreślić muszę,

teraz w języku współczesnym był to casting. I kto przeszedł przy publiczności podwieczorkowej, mógł zaistnieć dopiero na estradach polskich. Całej. To się odbywało w radiu? To się odbywało, w ogóle podwieczorek przy mikrofonie zaczął się pierwszy, jeszcze beze mnie, bo wtedy grał Markiewicz. To Adam Markiewicz. Pod, tak, pod Krokodylem. W kawiarni pod Krokodylem. Tak, na Starym Mieście. Ja tam zagrałem dwa podwieczorki, bo Adam odszedł i ja zacząłem pracować, zaangażował mnie wtedy ówczesny szef artystyczny podwieczorków Roman Sadowski, a szefem muzycznym był Stefan, jeszcze wtedy nie Stefan Rachoń, a był Stanisław Gajdeczka. I po dwóch podwieczorkach, bo to było co dwa tygodnie się grało, przeszliśmy do kawiarni Stolica na ówczesnym Placu Wareckim i tam też premiery się odbywały co dwa tygodnie. Natomiast na pięć dni przed premierą była tak, można było to nazwać próbą, która się odbywała na ulicy Noakowskiego. To był taki, to były dwa lokale Polskiego Radia, tam chyba był finansowy i między innymi rozrywka, którą właśnie prowadzili Roman Sadowski i Jerzy Baranowski. Tam była druga malutka salka, w której był fortepian. No i tam się odbywały przesłuchania. Między innymi zaproponowano Wojtkowi Młynarskiemu, który wtedy był już po studiach uniwersyteckich w polonistyce i współpracował z hybrydami. Z kabaretem Hybrydy na Mokotowskiej, w których brał udział między innymi Pietrzak i tam parę osób innych. No to był taki klub, w którym spotykała się złota młodzież, jazzmeni, bywali stali bywalcy, Tyrmand. No same wybitne postacie. Tam się odbywały fajfy, jam session. Ale Wojtek tam przez krótki czas był, bo cały czas czynił uwagi Pietrzakowi chyba, który był szefem tego wszystkiego. Tak, Jan Pietrzak opowiada to jako anegdotę, że Młynarski mu zwracał uwagę i Pietrzak powiedział, no to przyjdź i sam to, napisz, sam tak, napisz, sam napisz, co potrafisz. Gębę stabilizacji. Ludzie to lubią, ludzie to sam, kupią, tak. No i o tym się dowiedział Sadowski i zaprosił go na próbę do podwieczorku. I on przyszedł, wtedy żeśmy się poznali, on mnie pyta, co to jest, na czym to polega. Ja mówię, no wie pan, bo jeszcze na pan byliśmy, wie pan, no jak pan tu przejdzie przez to, to pan będzie, to już pan całą Polskę łyknie, jak to się mówi. On mówi, Jezus kochany, zobaczymy. No i wtedy zaśpiewał Niedzielę na Głównym, jeszcze którąś ze swoich piosenek pierwszych. No i odbyła się premiera naturalnie w Stolicy. On przeszedł jak burza od razu, bo wtedy to jeszcze była inna publiczność, bo ta publiczność, która była już pod koniec w latach 70., początek 80., to były wycieczki, które przychodziły szczególnie na te powtórki podwieczorkowe, bo tak na premiery to była publiczność normalna warszawska. A tam była zawsze warszawska publiczność, znakomita. No i on przeszedł bardzo dobrze i jeszcze wystąpił w drugim podwieczorku, bo on się bardzo spodobał szefostwu. No i po drugim podwieczorku mówi, posłuchał, co się dzieje. W ogóle siedział na przedstawieniu za kulisami i słuchał. A podwieczorek miał takie kąciki. Mianowicie był kącik Ofierskiego, czyli Sołtys Kierdziołek. Była Hanka Bielicka ze swoimi monologami. Był Andrzej Rumian, który miał satyrę polityczną. Był naturalnie Florczak i Malinowski. Był był zawsze parodysta jakiś i często był doangażowywany zawsze jakiś solista albo solistka z krajów demokracji ludowej, bo wtedy nikt inny nie przyjeżdżał, bo to był początek lat 60. Więc Wojtek wpadł na pomysł, mówił, wiesz, jak są takie kąciki, to my, jeśli pozwolisz, bo wiem, że piszesz, bo już o mnie zasięgnął wiadomości, bo ja siedziałem w teatrze wtedy ówczesnym Buffo. No, mówi, to ponieważ szybko piszesz, to będziemy pisali. Ja założę taki kącik, Kurier Serc. No i tak to się zaczęło. Więc pisał. Tematy były różne. A to o takim barze mlecznym i to powstała piosenka Leniwe. Leniwe, proszę odebrać. Później był gdzieś z Bartoszyc, to pisał o takim szeregowcu z jednostki wojskowej. Pisał o góralu, który wrócił z Montrealu, to był Jątek z Montrealu. Pisał o dziewczynie z mlekiem. No i taki porobił się taki olbrzymi cykl, który trwał do pewnego momentu, który tworzył mu również repertuar. Tak. A oprócz tego, ponieważ bardzo żeśmy sobie przypadli do gustu ze względu na szybkość pracy, pisaliśmy jeszcze inne utwory. Także tego się zebrało, że można było już zrobić recital. Taki niby mini recital. Ale żeby to było, to jeszcze kogoś się brało do tego. Więc na początku była Ada Godlewska, jego późniejsza małżonka, która również występowała. Później wziął do swojego półrecitalu wziął Igę Cembrzyńską, z którą z programem z nią razem pojechaliśmy na taki to był chyba festiwal sztuki czy muzyki estradowej, to się w Olsztynie odbywało, już nie pamiętam który to był rok, ale to był chyba, nie wiem, bo ja sobie wtedy rękę złamałem i grałem tylko jedną ręką. Jedną ręką grałem wtedy na tym festiwalu, ale zajęliśmy pierwsze miejsce, o dziwo. W każdym razie to był jakiś początek lat 60. No i jak się tego repertuaru już zebrało, no to ta znana już opowieść jego, że zwrócił się do estrady, bo jeździliśmy po Polsce, zwrócił się do estrady, żeby mu dali jakąś małą salkę w Warszawie. Żeby mógł w Warszawie zagrać. Tak. I oni mu z dobrego serca strzelili salę kongresową, którą o dziwo zapełnił przez trzy, miał wieczory. Bite trzy komplety pełnej sali kongresowej. To już 67 rok mniej więcej. To jest ten, no i to jest później, ten czas. Jak żeśmy to mieli, już to postanowiłem, że został uruchomiony ten festiwal opolski. Ale to myślę, że to do tego dojdziemy za chwilę. Ja też chcę Państwu powiedzieć, że Janusz Sęt, znamy się nie od dzisiaj i ja jestem nieustannie pod gigantycznym wrażeniem pamięci Janusza Sęta i takich detali, które wyciąga. I jest no po prostu chodzącym źródłem, chodzącym dokumentem na temat tamtych czasów, tego świata związanego z polską piosenką, ale też szerzej polską rozrywką. Myślę, że warto będzie jeszcze na chwilę wrócić do podwieczorku przy mikrofonie, no bo sięgnęliśmy początku lat 60. To jednak kawał czasu. Wyrosły pokolenia słuchaczy, którzy nie mają pojęcia, tak, czym co to był takiego podwieczorek było. Przy mikrofonie. Ale zanim to się stanie, ja bardzo chciałbym, żeby w tej audycji zabrzmiała piosenka, przy której słuchaniu właściwie za każdym razem zadawałem sobie pytanie, jak ona powstała. I może dzisiaj się dowiem. Moja żona ma na imię Desdemona. Z moją żoną mi się życie nie układa. A gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani. Słowem cierpi na problemów moich brak. Oprócz tego ślicznie gra na fortepianie. Staję przy nim i nucimy razem tak. Daj des demonom, kłótnią tym spokój. Destrukcji uczuć my, nie prowokuj. Daj as, as tamtym panem, zdrady nie planuj. Daj ges, gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyń, lecz pogawędź na rozpaczy, nie pchaj krawędź. Bądź mi żoną, czułą żoną, desdemoną, desdemoną. I stereo teraz daj ges. Daj desdemoną, kres, poniewierce daj zdes, zdesperowane, błaga cię serce. Daj as, as tamtym panem, nie gadaj, błagam, daj w ges. W gestii to mojej zostaw, już jago, jago, jago, już przekonam, kogo wartaś, desdemono, kto ci pragnie wiersze mówić, szczęścia gniazdko z tobą uwić. Kto posprząta po sobie od jabłek ogryski, kto nie będzie ci płocił mieszkania w dzień słotny, kto wyjeżdża daleko, lecz chęci jest bliski, by na wszelki wypadek mieć bilet powrotny. Kto sercowych przez ciebie ma nadmiar kłopotów, kto ci pragnie we wszystkim, co czynisz, pomagać, kto wyjeżdża daleko, lecz wrócić jest gotów, jak paść, paść do twych stóp i cię błagać. I znowu desureczko. Daj desdemono, cel dwóm istotom, desygnowanym ku wspólnym wzlotom. Daj as, daj aspiracje szersze w czyn wcielić. Daj ges, gestem swym jednym zechciej rozbielić ciemnej troski noc złowrogą i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły, nie ma siły, nie ma siły. Daj S. Skończyłem. No właśnie, bardzo jestem ciekaw, jakie rozmowy odbywały się przy powstawaniu tej piosenki. Czy Wojciech Młynarski przyszedł z gotowym tekstem, z gotowym pomysłem? Czy były jeszcze jakieś narady, jak to zrobić? To, o ile sobie przypominam, to ponieważ Wojtek potrafił grać na fortepianie i znał się na, wiedział co to, bo w końcu skomponował parę utworów swoich piosenek, że tak powiem. Nosił się zamiarem napisania ze mną musicalu, już faktycznie chciał to zrobić. A bo już zaczął przecież napisał ten cień, zaczął się bawić w dłuższe formy, no, ale potraktował to bardzo humorystycznie, mówi, słuchaj, to napiszemy, bo to tak by mi pasowało, żeby to było muzycznie i śmiesznie, no to weźmiemy tego Szekspira pod pióro. No to ja mówię, wiesz, no to a co chcesz pisać? No mówi, wiesz, to wpadłem na taki głupi pomysł, że ona będzie czarna i ona będzie dusiła, a on będzie biała i tak. No to desdemona. No to desdur, ja mówię, to będziemy pisali. On mówi, o widzisz, no i bardzo dobrze. I to tak to nazwiemy i zacznie się od tego daj des. I tak to już zostało. No i do końca naturalnie ten nie powstał. Musical nie powstał. Musical nie powstał. Natomiast cały czas do końca chyba go jątrzyła myśl, bo jeszcze parę lat temu, jak żeśmy się spotkali, jak był w dobrej formie, to mówi, wiesz Janusz, ale myśmy nie napisali z prawdziwego zdarzenia musicalu, ale to zrobimy jeszcze. I ja nawet mam tytuł na ten musical, to on by się może mógł nazywać Jeansy Blue albo Samo Blue. Ja mówię, ale jaki temat by miał być tego? A wiesz, no, strzelę o dżinsach, o Teksasie, mówię, że będzie pociąg w Teksasie, który będzie, wagony będą połączone spodniami z dżinsu i że to taki dobry materiał, że te wagony będą mogły być ciągnięte. No, ale nie doszło, nawet mi mówił, kto ma pisać ten scenariusz. Mhm. On by pisał piosenki do tego, teksty piosenek, a ja miałem pisać do tego muzykę. No, mówi, wiesz, bo ty piszesz symfoniczną muzykę. Ja mówię, owszem, piszę. No, ale to były lata już odległe w tej chwili, bo rzeczywiście był taki okres, że pisałem muzykę symfoniczną, ponieważ byłem w końcu uczniem Szeligowskiego. I on mi pozwalał pisać, co chce. Więc napisałem wtedy dwa koncerty fortepianowe, które zostały tutaj w tym studio nagrane przez orkiestrę Stefana Rachonia i Jana Pruszaka, a trzeci przez Kamiszskiego. Fantazję taką. Muszę się pochwalić przy tej okazji, zareklamować. Utwory zostały kupione przez cały świat. Z tym, że nawet słyszałem, będąc za granicą w Stanach Zjednoczonych, z tym, że niektóre miały zmienione tytuły, jeden tytuł był zmieniony, bo to tkan zostało sprzedane na targach muzycznych. Jeden miał zmieniony na tytuł New York, a drugi miał koncert Manhattan. One są jeszcze chyba w internecie pod tymi tytułami. No ale nic z tego nie wyszło. Sympatyczny dyrektor z dawnych czasów polskich nagrań nagrał to na płytę pod tytułem Omen. Tej płyty już dawno nie ma. I to wszystko zniknęło. Nawet się starałem, żeby w radio zrobić płytę z utworów, które pisałem dla przyjaciół z orkiestry Stefana Rachonia. Bo w orkiestrze grali moi koledzy ze szkoły muzycznej średniej. No i dla nich pisałem, a to dla Steierwalda na klarnet, a to dla puzonisty, a to dla Izy na harfę, a to dla, no, ale, dla tych. Ale i tak w pamięci tak naprawdę zostaną te piosenki napisane, no to i z Młynarskim, i nie tak, tylko z Młynarskim. Też słyszeliśmy, że te utwory są dostępne w internecie, przynajmniej te, są, te tak, koncerty. Są, tak, tak. Mhm. Także. No także Wojtek tak wpadł na ten pomysł właśnie, że zrobimy ten musical, no ale niestety nie wyszło. A jak to właśnie było z tym pisaniem, że zawsze do tekstu? Wyłącznie. Wyłącznie. Ja pisałem tylko do jego tekstów. Mhm. Nie miałem ani jednej piosenki, do której on by pisał muzykę. Znaczy do której on by, do kompozycji, do której on by dopisał tekst, tak? Dopisał tekst, mhm. Tak. Ale tak dlatego, że tak po prostu było wygodniej? Czy on ja po prostu nie wiem. Tak pracował? Może, ja nie wiem. No tak jakoś myśmy się bardzo dobrze rozumieli. Mhm. I w ogóle praca polegała na tym, że on napisał coś, wpadł na pomysł. Napisał, przychodził do mnie i mówi, słuchaj, to jest już gotowe. Ja mówię, to daj mi to. On mnie nie. Mówi, ja ci to muszę przeczytać. Ja muszę przeczytać. I tak czytał, że to była jedna wielka fraza. To było dla mnie straszliwe ułatwienie. Wtedy ani się nie nagrywało jego czytania, ani nic, ale w uszach zostały jego akcenty i to wszystko. I dlatego to się pisało błyskawicznie. Myśmy jeździli w trasę. Pamiętam, byliśmy w Sopocie. Graliśmy w Grand Hotelu parę koncertów, a później w okolicach Sopotu. Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, ten Pruszcz Gdański, tam dookoła. I on pewnego dnia przyszedł i mówi, słuchaj, ja przez noc napisałem piosenkę. Może byśmy ją... Jutro zaśpiewali. Ja mówię, no oczywiście, dawaj to. No i rano po śniadaniu, mieszkaliśmy w Grandzie, ja poszedłem do baru kapitańskiego, tam był instrument i tak powstała piosenka, w razie czego przypomnijcie, co jest dzisiaj. No proszę. No i tak się, tak, i on rzeczywiście już to po południu śpiewał. Niesamowite. To tak, niesamowite. Tak, tak powstała piosenka, też na trasie powstała piosenka Przedostatni walc. Tak powstało bynajmniej. Czyli rzeczywiście to było tak, że musieliście nadawać na tych samych falach. No to dużo tych piosenek wspólnie napisaliście? No w granicach 80. To wydawałoby się, że to wcale nie tak bardzo dużo. No ale to był 80 grobów, to ładny cmentarzyk jest. Ale wie pani, raz mnie załatwił strasznie. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, on był chyba z Dudkiem wtedy, dlatego że był i Gołas, i Kobuszewski z nimi. Wrócił ze mną na trasę i mówi, słuchaj, ja napisałem taki fajny tekst po tym płynięciu tym Batorym, powrotem tu pod Biały Chmew. Temat mi podsunął Wiesiek Gołas, ale mówi, wiesz, napisałem ten tekst. Ja mówię, no to daj to, napisać do tego muzykę. No słuchaj, możesz napisać, ale ja to napisałem pod muzykę Stranger in the Night. No i tu mnie załatwił. Bo teraz nie mogłem przestać słyszeć tej muzyki. No więc o to chodzi. Aha. To jest coś strasznego było. I żeby się przełamać, ale w końcu ten utwór powstał. On był wykonywany w Dudku przez Wiesia Gołasa. I to nawet zostało chyba na płyty też nagrane, bo widziałem w tym dużym zbiorze. W takim boksie, tak, z Wojtka jest tu też. Pod Biały Chmew. Tak. No ale jest też taka płyta nagrana w 2001 roku, która nosi tytuł Młynarski i Sęd. Taki wasz wspólny recital, trochę podsumowujący tę waszą pracę wspólną. I pomyślałam sobie, że możemy sięgnąć dzisiaj po tę płytę, tym bardziej, że jak to bywa na płytach koncertowych Wojciecha Młynarskiego, on tam sporo anegdot także dotyczących tych poszczególnych piosenek przywołuje, więc na parę minut głos możemy oddać też opowiadającemu Wojciechowi Młynarskiemu. W 1967 roku odnotowałem ważny fakt dla mojej, że tak się wyrażę, artystycznej biografii. Już miałem zgromadzone trochę utworów i postanowiłem, że będę dawał recital samodzielny, półtora godziny, bo wiecie państwo, w naszym, że tak powiem, świecie to jest tak, pół recitalu, to jest pół spektaklu, to jest 45 minut, cały recital to jest półtorej godziny. Ja te 45 to już dawałem bardzo sporo, na przykład w towarzystwie Igi Sembrzyńskiej, czy na przykład w towarzystwie Aliny Janowskiej. Wreszcie się zdecydowałem na samodzielny recital, zgłosiłem się do sali tej biura estrady warszawskiej. No, żeby mi jakąś salkę znaleźli, przyjemną, miłą, zorganizowali, prawda, żeby przyszli przyjaciele, żeby coś była miła, kameralna atmosfera i tak dalej. I oni bardzo szybko zareagowali. To był 67 rok, dosłownie w 2 miesiące miałem telefon. Panie Wojtku, mamy dla pana salę. Pytam, co za sala? Sala Kongresowa Pałacu Kultury. Więc ja mówię, że ja miałem coś kameralnego na myśli, a może nie do tego stopnia akurat. Ale się okazało, nie ma dymu bez ognia. Dlaczego oni to zrobili? Bo oni mieli tę salę wynajętą na występy jakiejś artystki z Francji, która po prostu nawaliła, nie przyjechała. I musieli płacić spore odszkodowanie. Więc mówią, leć pan tam, to chociaż to odszkodowanie nas minie. I co państwo powiecie? Co państwo powiecie? W 2 dni, piątek, sobota, w 67 roku w grudniu, wypełniliśmy 3 sale z akompaniamentem Janusza. No i proszę państwa, co jeszcze do tego mogę dodać? Że były to dla mnie takie niezapomniane chwile, od tego się w ogóle zaczęło moje dawanie recitali, które trwa do dziś, że właśnie z tak wspaniałym kolegą, muszę go pochwalić, że współpracuje, że tak dodaje otuchy, że tak wspaniale gra, a poza tym jeszcze wiecie państwo, co potem mi robił? Kawały mi robił różne, więc opowiem taki pierwszy z brzegu. Gramy recital, już nie w sali kongresowej, gdzie indziej, są 3 utwory do końca, on mi teatralnym szeptem na brawach mówi, ona już płacze. I teraz przygrywka, ja muszę śpiewać dalej i cały czas myślę, która płacze, gdzie? W kulisie, na widowni. Więc są brawa po następnym numerze, ja się do niego nachylę, mówię, która płacze, potem ci powiem. I tak mnie wytrzymał do samego końca. Wreszcie kiedy się recital skończył, mówię, Janusz, która to płacze? A ona mówi, ta, co kroi cebulę do tego śledzia, co go będziemy zaraz jedli. Janusz Sen. Naturalnie, że piosenki z muzyką Janusza były podstawą mojego repertuaru w tym recitalu z 1967 roku. I teraz taką rzeczkę zapomnianą, przypomnijmy, się ona nazywa Sposób na bezsenność. Kłopotów różnych taka moc na porcję składa się codzienną, że kiedy wreszcie przyjdzie noc, cierpimy często na bezsenność. Walczyć z nią nieraz próżny trud skręca człowieka na posłaniu. I wreszcie wczoraj istny cud, znalazłem nagle sposób na nią. Proszę, słuchajcie mnie uważnie, oto mój na bezsenność sposób należy. Siłą wyobraźni przywołać twarze kilku osób, potem się trzeba przyjrzeć im i położywszy się na wznak albo na boku, mniejsza z tym, powoli liczyć, tak? Numer jeden to ten pan, co robótki robi podłe. Drugi ten, co za złe ma, że ci w życiu się powiodło. Trzeci z czwartym wzrokiem złym gapią się spod ciężkich powiek. Orzesz kowa kiedyś im poświęciła całą powieść. Numer piąty to ten ktoś, kto cię spycha, by wypłynąć. Numer szósty to ten gość, co poderwał ci dziewczynę. Siódmy ten, co cieszy się, że ze strachu przed nim drżysz, a ósmego już nie widzisz. Śpisz, spokojnie śpisz, bo sposób to najprostszy i wypróbowany. Przed snem policzyć barany. Janusz Sand i Wojciech Młynarski, nagranie z koncertu z 2001 roku. Często takie dowcipy sobie robiliście na scenie? No, tak, bo Wojtek był bardzo, bardzo zdenerwowany zawsze przed występem, ale później już po pierwszym utworze, jak się zorientował, że został kupiony przez publiczność. Naprawdę miał tremę? Naprawdę tak, się bał trochę, że publiczność go nie zaakceptuje? Ale no to jest, to nie pierwszy taki solista, którego spotkałem, który miał taką cykorię straszliwą. Przecież co tu dużo mówić, przecież Jarek Stępowski prawie umierał za kulisami. Kazał się badać i mnie zaprzeczył, że jaką ma gorączkę straszną. Irena Santor się trzęsła jak nie daj Boże, panie, co. No to artyści tak przeżywali. Mało kto był takim pewniakiem, co wchodził. No może Mieczysław Fok, ale on wtedy już się nie miał, już w ogóle nie miał tremy, jak z nim występowało. No ale powiedział pan o tych 80 być może wspólnych piosenkach, które powstały. No, Wojciech Młynarski, jak wiemy, napisał dużo więcej. Współpracował z wieloma kompozytorami, nie mówię już o akompaniatorach, którzy się pojawiali też kilku postaci. Lubił bardzo zmieniać. Ciągle chciał czegoś nowego. Mhm. W ogóle naprzód, o ile ja pamiętam, i to był pianista, który mu napisał znakomitą piosenkę Polska Miłość. To był Gulgocki. Później z Makowiczem pracował. Później pracował z Derflem bardzo dużo. Później było rozstanie i wracał z kolei do Werfla. Pracował z Tadziem Suchockim. No i... Bo myśmy w pewnym momencie rozstali się, dlatego że ja dostałem propozycję wyjazdu do ówczesnego Związku Radzieckiego, który był bardzo... Dla mnie to była lukratywna propozycja, dlatego że To była pierwsza grupa taka, która pojechała. Sława Przybylska, Krystyna Konarska, Tadeusz Woźniakowski, Mieczysław Fok. później duet taneczny Stasia Kowalczyk plus Zdzisław Słowiński, zespół taki, który zrobiłem, czteroosobowy, taki pseudo big beatowy. No i ponieważ finansowe warunki były nie do odrzucenia, w związku z tym... No, a rozumiem, że wyjazd był nie na tydzień, tylko na parę miesięcy. Tak, dwa miesiące. To duży kraj. Tak, no wszystkie republiki z Groznym żeśmy grali, całe Primorie, całe Litwa, Łotwa, Estonia, no i środek, później Baku, Taszkent, no to była olbrzymia trasa. Olbrzymia trasa, która trwała. No, a wróciłem, to już grał kto inny, to ja sobie myślę, no to następnego roku ruszyłem z drugą grupą. To jechałem już wtedy z Jerzym Połomskim, z Teresą Tutinas i z Hanią Konieczną. I też z zespołem, no to grał tam się na tych... Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była taka reakcja publiczności, jaką myśmy mieli. Graliśmy w halach sportowych, olbrzymich halach, tylko graliśmy no, repertuar, który ich wtedy straszliwie rajcował. No. Mm-hmm. Oni wrzeszczeli, żeby zagrać Diwaju, dawajcie Diwaju, Diwaju. No więc obłęd był na sali, obłęd był w ogóle, co się działo, co się na tych koncertach. No więc wtedy Wojtuś musiał z kimś występować, bo on był cały czas w szwungu, jak to się mówi. Ale później znowu wracał do mnie na kompozycję i wrócił do mnie z kolei z okazji nagrywania co pewien czas takiej audycji telewizyjnej z Krakowa, która szła pod tytułem Szajba. Mhm. To była Szajba 1, Szajba 2, Szajba 3 co pewien okres czasu. To się odbywało w studiu krakowskim. Trzeba zdobyć te nagrania, te, które czytali. No, ja mam matkę. Mam wszystkie nagrania. Ja dobra, się dziwię, dobra. Już wiem, do kogo się uśmiechać. Ja się dziwię w ogóle, że to nie zostało wydane. Bo tak chodzę po Empikach. Przecież to są znakomite nagrania. Czy Szajba na pewno, album Szajba był, ale też tylko na dwupłytowym albumie analogowym tak. I też nie wyszedł na kompakcie. Podobnie zresztą jak inne takie wydawnictwo, czyli Układanka z 80. Ale Szajba, roku. Ale Szajba była na jak to się mówi teraz, że z wizją, no. No rozumiem, a że na DVD można by DVD, wydać. Tak, właśnie, DVD. Można by ja wydać. Mam DVD, właśnie. Dobra. No bo wiemy, do kogo się uśmiechać. Dużo mamy tematów. Za ile? Dobra, pogadamy. Ponieważ pomalutku niestety kończy się czas naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze obiecywaliśmy sobie, że na koniec tej rozmowy pojawi się przedostatni walc. Chciałem zapytać o dwie sprawy. Czy to były czysto zawodowe kontakty? Kontakty z Wojciechem Młynarskim? No. Czy były też rozmowy o życiu na przykład? Ja nie wiem. O życiu to myśmy nie rozmawiali specjalnie. Myśmy przede wszystkim zawodowo żartowaliśmy. Był wspaniałym kolegą. Jego trudne momenty starałem się mu w jakikolwiek sposób umilać. Jak było coś gorzej, udało mi się załatwić, żeby go podbudować psychicznie. To załatwiłem przez wydawnictwo muzyczne krakowskie zbiorek 20 naszych wspólnych piosenek z tekstami, fotografiami, takimi anegdotami, które właśnie on mówił na recitalach. To zostało wydane przez Kraków. Okładka tego zbiorku jest taka sama jak Młynarski Sęd, ta płyta biała. Wydawało mi się, że go to w jakiś sposób podbuduje. To miało olbrzymie powodzenie na targach muzycznych w Krakowie, to wydawnictwo. Jeszcze teraz od czasu do czasu być może na Allegro można dostać to. A pomysł przyszedł mi po tym, jak Kaczmarski z Elity Kaczmarskiego we Wrocławiu z kabaretu. Kaczmarek, tak. Jan Kaczmarek. Zobaczyłem, że też mu wydano nutki. W momencie, kiedy w nie najlepszej był formie i bardzo go to podbudowało, bo jeździł z nimi i dawał autografy na tych. Także ta płyta, myśmy nie rozmawiali na tematy takie jakieś życiowo-polityczne. To nas nie interesowało. No i nie zdążymy dzisiaj już porozmawiać, chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze 3 godziny. Leciutko 3 godziny. Obiecuję Państwu, że wrócimy do tematu pod wieczorku przy mikrofonie, no a dzisiaj dziękujemy Panu za wizytę. Ja dziękuję bardzo. Janusz Sent. Dziękuję bardzo. Dobranoc albo dzień dobry. Tam panienka jakaś balowa, śliczna. I ja do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana wals przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że przed on, już przed on, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana. Trzeba trzeźwo życie brać, kochana. Trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przed ostatni wals. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. O gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Trzeba zabada, para. Zubi, zubi, zubi, zubi, roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni bas czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym siago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i że to już przedostatni wals. Wojciech Młynarski, przedostatni wals. A gdyby chcieli Państwo się dowiedzieć, co się jeszcze dzieje wokół Wojciecha Młynarskiego, polecam między innymi stronę Teatru Ateneum w Warszawie. A na zakończenie dzisiejszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 10 lutego 2018 roku nagrałem, nie powiem, 4-kanałowo w Warszawie, w Pierogamie, takiej restauracyjce w Natolinie, koncert Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka, promujący ich najnowszą, 4. płytę CD Wysocki po mojemu. Nagrałem też rozmowę z Pawłem Wójcikiem. Oto jej pierwszy fragment. Pawle, gdy widzieliśmy się ostatnio, był 10 czerwca 2016. Spora szczelina czasu, ale teraz musimy to trochę nadrobić. Wysocki w tobie dojrzewał chyba od wielu lat. Od głębokiej młodości, od gdzieś 14-15 roku mojego życia. Wtedy go poznałem, czyli to był gdzieś początek lat 80. Nie pamiętam kiedy. No i chwyciło. To ta nieopisana charyzma, jak gdzieś powiedziałem, że Wysockiego albo się po prostu nie lubi i przechodzi obok, bo nie stroi gitara, bo się języka nie rozumie, albo zapada tak w duszę, że męczy i ja musiałem to z siebie wyrzucić. I stąd te tłumaczenia na nowej płyty. A na ile jest po twojemu? Sporo. No nie chcę tutaj mówić, które piosenki są tłumaczeniami, a które są na bazie z inspiracji Wysockiego, ale jest to, naprawdę ja to tak to czułem, tak to czułem i tak przetłumaczyłem, jak czułem, co Wołodia chciały przekazać. To jest dużo więcej niż tłumaczenia. Nie wiem, ja nie jestem zawodowym tłumaczem, nie znam się na tym. Wiem, że niektóre piosenki mi się tłumaczyło bardzo fajnie. Tu chodzi o znalezienie tego rytmu języka, inaczej, nad dosłowność tłumaczenia przedkładałem sens piosenki. To jedna z monumentalnych piosenek Wołodii. Moja cygańska. Taka historia dosyć znana, wyobraźcie sobie państwo, może nie wszyscy znają. Jego trzecia żona, Marina Vladi, ta toksyczna miłość, trudna, strasznie, ale chyba jedyna prawdziwa. Kiedy się poznali, ona mieszkała w Moskwie w hotelu dla obcokrajowców, więc jego by tam nie wpuścili. A on nie miał swojego mieszkania, mieszkał nie sam, więc nie mieli gdzie być. I przyjaciele użyczyli im jakąś kawalerkę na blokowisku, na takim Ursynowie pewnie moskiewskim. I tam Wołodia grał podobno całą noc Marinie swoje piosenki. I Marina zauważyła, było gorąco, było lato, okna otwarte, on gra, jest głośno, nikt nie wezwał milicji, w oknach siedzą ludzie po blokach i słuchają piosenek. Podobno, dlaczego to mówię, bo podobno grał wtedy też tą piosenkę. Tu gałęzie świerkowe z zimna drżą cały czas. Ptaków śpiew taki cichy, trwożliwy. Los czarodziej twój świat zmienił. Ciemny, zły las, uciec stąd niemożliwe. Niech wiatr łamie gałęzie i czeremchy niech schną. Niech od deszczu się bzy uginają. Ja cię znajdę, zobaczysz, zabiorę cię stąd do pałacu, gdzie chóry śpiewają. W lesie twym taki sam każdy wieczór i świt. Zieleń marzeń ściął mróz do korzeni. I tak mają upływać wszystkie noce i dni. I już nic, nigdy nic się nie zmieni. Choćby rzeki wzburzone płynęły pod prąd, choć się droga zamieni w bezdroże, ja cię znajdę, zobaczysz, zabiorę cię stąd do pałacu z widokiem na morze. Mi daj, czarne pnie w lesie niech usychają i zbuduje nam szałas i zbuduje nam raj. Jeśli pałac już wcześniej ktoś zajął,